Book 2 26 26 في الطبيعة ธรรมชาติ أترى ذلك البرج؟ คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ أترى ذلك الجبل؟ คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ أترى تلك القرية؟ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ أترى ذلك النهر؟ คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ أترى ذلك الجسر؟ คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ أترى تلك البحيرة คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ يعجبني ذلك العصفور ดิฉันชอบนกตัวนั้น تعجبني تلك الشجرة ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น تعجبني هذه الصخرة ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี ้ يعجبنيذلك المنتزه دي ฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น تعجبني تلك الحديقة دي ฉันชอบสวนนั้น تعجبني هذه الزهرة دي ฉันชอบดอกไม้นี ้ أنا أرى أن هذا جميلا دي ฉันว่านั่นมันสวย أنا أرى أن هذا ممتعاً. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ. أنا أرى أن هذا رائعاً. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม. أنا أرى أن هذا قبيحاً. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด. أنا أجدأن هذا مملا. ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ أنا أرى أن هذا فظيعا. ดิฉันว่านั่นมันแย่